चैन मेरा लह गया दिल विच बह गया गुलिया ते चुप हो दी सब कुछ कह गया चैन मेरा लह गया दिल विच बह गया गुलिया ते चुप हो दी सब कुछ कह गया अखियां ना गोली मार दिया अंदरों प्यार भी कर दिया अखियां ना गोली मार दिया अंदरों प्यार भी कर दिया कुड़ी दा पता करो केड़े पिंड दिया केड़े शहर दिया ओ लगदी पंजाब दिया ओ लगदी लाहौर दिया।